بسم الله الرحمن الرحيم. گران ورونو او محترم خویندو، د صادقین نشراتی مرکز تاسې ته هر نوع علمي، اخلاقي او جهادي وینا وړاندې کوي. امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين. امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين. دولة الاسلام قامت بجهاد المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد. مجددا منګه درس دی چې درسو لیو چې د ماشومانو تربیت کوم مواد باندې موږ د ماشومانو تربیت کوو. دا یو خبره خامخا سړي ذهن ته راځي چې دا دومره غټ کارونه، دا دومره ډیر کارونه، دا عالم ته چې ور په غاړه باندې شي، امام د جومات ته ور په غاړه باندې شي، نو امام دا چېرته کولی شي؟ یا دا چا په واسه کې پوره ده چې دا دومره ټول کارونه دې وکړی شي؟ دا خو دا دومره وخت ده، دا دومره وخت چې دې ته ورکړي، دې کار ته ورکړي، دې کار ته ورکړي، نو ټول کارونه، ټول وختونه یې د خاص د درسونو ونیول. دوستانو، دې خبر باندې ذهن خلاصول پکار دي. یو خو دا چې یعنې مقصد دا نه ده چې اوس عالم به دا ټول کارونه نور جهادي کارونه پرېږدي او د جومات کې بیا اړولي، نو بس هله کې یادت الله جل شنه فتح راوستلې. تا د یوه مندیکه فتحه کړې ده، نو ته د یو وخت لپاره دې کار ته موظف شوی، یو وخت لپاره دې کار ته موظف شوی. ته چې په دې وخت کې دې کار ته موظف شوی، تا نو اوس کومې غوښتنې دي، کوم کارونه دلته پیدا کېږي؟ دې مقصد دا نه ده چې ته به ټول عمر دې کار ته وقفې. لکه چې اوس بعضې علماو انسان ته بس دا جواز ورته ورکړی دی چې زه خو موږ هم یې دین په کار کې لګیا یم، دې کې شکل نشي ته یې دین په کار کې لګیا یم. خو دغه طریقه باندې دین کار تا نه الله او د الله رسول نه ده غوښتی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بصیرت کې داسې یو انسان نه ده تیر شوی، هغه د ځان رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ته مکمل منسوبې، چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې خپله زندگی تیروم. او هغه دې بیا لګي یوازې د ټول عمر خپل مدرسه کې تیروي، یوازې د خپل ټول عمر دعوت ته ورکوي، او نور د دین نور څومره شاخونه دي، دا ټول د ترې پاتې وي. داسې صحابه کرام کې داسې یو کس نه تیر شوی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو صحابي داسې روزلی و چې هر یو صحابي هم داعي، هم عالم، هم مجاهد، هم دی شپې راهب دی، الله جل جلاله ډېر زیات بندګي کوونکی، داسې خلکو سره احسان کوونکی، د خپلې کورنۍ صحیح تربیت کوونکی، د خپل معاشرې سره یو ځای زندگی تېرونکی. داسې نه چې هغه کې اوسېدل په اطراف کې، یا به ټول عمر په سارا باندې وو. دا هر یوه زندگی ډېر فراخ ذهن والا خلک وو، او ځکه الله جل جلاله غوښتي ده چې الله تا دې وحي په ذریعه باندې چې څنګه ته موږ تربیت کول غواړې، هغسې موږ تربیت وکړي. یا الله جل شانه، دې وحي په ذریعه باندې چې تا کوم دین موږ ته رالېږلی، څه خل ته د هغې موافق ته استعمالېدل غواړي، الله هغسې موږ استعمال کړي. نو ځکه الله داسې صحیح استعمالول دي، دین د هر یوه شعبې ټوله په ټوله نیولې وه. نو مقصد دا نه ده چې بس یو کس دا وظیفه هغه ورسول مستول نه دا وظیفه کوي، بس خاص دي یو مسؤول له خوا نه یو وخت لپاره دا کار موظف شه چې ته د جومات امام یې. اوس د جومات امام ته مقرر شل، نو دا خلک مونږ جوړو، نو دې لپاره ته اوس موظف شوی. کوم کارونه به ته کوې؟ دې مقصد دا ده. بل ده چې دا ټول کارونه، دې مقصد دا نه چې دا ټول کارونه ته په یو ورځ باندې ورته شروع کړه، یو ورځ باندې یو قسم تربیت، بل ورځ باندې بل قسم، نه کوم چې اوس مونږ ورسته بیانو، بل ورځ بل قسم تربیت ښه باندې پایه په پایه باندې چې ورسته دي. بل دا چې ته عالم یې، د خلکو مربی، ته داسې یو انسان یې، داسې یو انسان چې دا دومره غوره والی، دا دومره بهتري چې تا ته الله درکړې ده، وظیفه ډېره غټ در سپارې سړی دی. ابراهیم علیه السلام کې الله جل شانه څه فرمایي؟ ابراهیم علیه السلام، ان ابراهیم کان امتا، ابراهیم علیه السلام یو امتو، ځکه دې الله دې ټول امت کار ور په غاړه کړی، د ټول امت رهنمایي یې کوله، د ټول امت رهبري یې کوله، د ټول امت که درته کار یې کاوه، نو ته به هلته دې الله جل شانه. د علماو په سر کې حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به الله جل شانه دا ټول امت نه علما را جدا کړي، علما به را جدا کړي، او الله جل شانه به د ټول امت نه دوی ځان ته حشر کړي. او الله دې روایت، اگر چې سندونه بعض سندونه کلام څه ده، خو مجموع طرق باندې دا دغه حدیث چې دا ټول سندونه جمع کړي، نو حسن درجې ته رسېږي، مطلب قوي حدیث ده، د عمل لپاره، د بیانولو لپاره، رسول الله صلی الله علیه وسلم د منصبولو لپاره، په دې کې حرج نشته ده. نو د ټول امت نه علما الله را جدا کړي، جدا حشر به کړي. او الله جل شانه ورته فرمایي چې علماو کتاسی ما بیزته کول غختلی کتاسی ما شرمول غختلی او کتاسته ما تکلیف در کول غختلی من دنیا کې ما تاسو علم درکا او حدیث کې راځي په دې ټول علما و کې الله جل جنو لمعاذ رزنه دسی حیثیت ورته ورکی چې ټول علما نو به الله دومره شت مقام ورته ورکی لکه چې سترګې نظر رسیږي معاذ بن جبل رزنه کان اعلم بالحلال والحرام حلال او حرام باندې ډیر پوهه صحابي معاذ بن جبل رزنه د څه مقام ورته شي ټول علما او دومره لری اوچت مقام دومره لری مقام به دي دومره مرتبه به لری وي ان ټول علما لکه څنګه چې سړی څومره اندازه نظر لګي دومره به الله اوچت مقام ورته ورګي دا یو ډیر غټ منصب ده چې ذات الله جل جنو درکړی ده نو دې له وجنه دا ذمہ داری دې زیاتې دي نو د ماشومانو تربیت په موادو کې بل ماده دا چې د ایمان مبادی ایمان د ایمان هغه کوم مخدي ابتدایي شیان دي دا خبر باندې ماشوم بلدول وسره یعنی مطلب دا چې ماشوم به لکه څنګه چې وسی وطن سره بلدي خلک هیواد سره بلدي قوم سره بلدي ژبې سره بلدي نژاد سره بلدي خپل تربیني سره هکې بلدي خپل پولي پټي سره خلک بلدي نو دا د موږ د عام خلکو تربیت داده نو د شي طریقې باندې خپل ماشوم ته تربیت ورته ورګي لیون نړاري زمري نړاري پیران نړاري بلاغان نړاري نو دا د موږ د ماشومان تربیت ده نو دې په جی باندې د ایمان په اصولو باندې تربیت ورته ورکوم ماشوم ته الله جل شنه هو ذات توخه چې الله دومره اوچت ذات دومره وو اسمانو نه پاس جنت او جهنم او دا سی قبر حشر د حساب کتاب کې درشه ګناه دومره عظیم شي دا چې ګناه دی وکړو جهنم کې بس وسیږي جهنم کې بس وسیږي چې نیکی دی وکړه دومره خیر نه ته حاصل کړه ټول دنیا نه ته حاصل شي او چې تا یو نیکی وکړه د یو نیکی ته د دنیا نه قیمتي ده نو ماشومان دا خبرو باندې پوي کفر باندې پوي ول کفر ورته معرفت کول چې دا کفر ډیر بد شی ده ټول عمر بد شي جهنم د ورونه کې بلیږي ان چې کفر دی وکړي او هو کې بس وزيږي نفاق ورته په ځاندل به کار دي چې منافقت دی ته ملګری دي شي چې تر هغه کې د خلکو ته ایمان ښکار کوي او خیر ښکار کوي او بزړی کې د کفر او شر پټ ساتلې وي دې ته منافقت ملګری دي شي نو چې ښکار خلکو مخ کې سخلې پټه ماغه شي وسیږي بزړی کې چې کومه خبرې په خوله باندې ماغه خبر را باسه په علم کې څومره خبرې دا په عمل کې مراوله دې خبر وسته بلدول ارتداء سره بلدول چې ایمان ګوره دا یو دومره قیمتي خزانه ده د منی جنت الله جل جنو ورته ورګي او په دې باندې الله دې کامیابی وادي کوي ګوره دا ماتيږي نو سره به ایمان حفاظت کې دي قیامت له ورځې پورې چې ایمان مونږ سره ساتل سوې لار شي قبر ته چې ایمان مات سوې نو دې خبرو باندې پویول بل ماده دې د ماشومانو تربیت لپاره غوا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې پویول رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او بیانول رسول الله صلی الله علیه وسلم شان او بیانول یو څومره دی اوچتي مرتبه ولا انسانو دا څومره دی فتح حیثیت ولا انسانو د الله جن څومره معجزې ورته ورکوړي دا معجزې ورته بیانول د دنیا ته راتللو هغه بیانول اهمیت بیانول چې دی امت څومره ورته ضرورت لري د رسول الله صلی الله علیه وسلم راتللو ته نبی ایدل ایت په دعوت کې څومره قرباني مجاهدی تیر کړی وي اید چې بیا ورسته د هجرت کې څومره تکلیفونه تیر کړیو ورسته جهاد کې څومره تکلیفونه تیر کړیو اید بیا اخلاق بیانول اید خوینو عادتونه بیانول نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندۍ سره هغه کول آشنا کول او د صحابه کرامو د سیرت سره آشنا کول صحابه کرام او بکر صدیق رضی الله عنه څخه انسان عمر رضی الله عنه څخه انسان عثمان رضی الله عنه څخه انسان علی رضی الله عنه څخه انسان طلحه بن عبید الله رضی الله عنه څخه انسان سعد بن وقاص رضی الله عنه څخه انسان معاذ بن جبل رضی الله عنه دا ټول د هر یو صحابي مرکب ورته بنول چې د شي صفات ولا او د شي کارونه کول د شي قرباني ولا او د شي مجاهدي کول نو دی وسره دا چې څومره ورته بیانې نو دی لپاره مخکې یو نه حد لپاره پرته پس بدی لای هي باندې بیا دوی ورزي مزان با دای دسی جوړوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه ژوندۍ تیر کړي هغه شی ژوندۍ زبې تیر کړم صحابه کرام چې څه خل صفات او څه اخلاق وره دا صفات او اخلاق به زه ځان کې راولم اوس غربي نړۍ را لګي تاسو سوچ کوئ دوستان په افغانستان ته د هندستان سره چې دومره ډولو دومره د موسیقي د سامان قرارداد ورسره وکړ دې کې د څه فائدہ و ای افغانان وږي وږي هغه د ډولو د سرونو د شان د ضرورت لري یا تیږي وو یا د شي وشي د ډولو د سرونو نه بغیر د افغانان صحت نه کیږي د مریضانو دا څه وجه دوستانو دا غربیان غواړي دا چې کوم ایمان چې دوی جهاد ته تیاری د کوم ایمان چې دوی انتقام جذبه احساس کې پیدا کړی د کوم ایمان چې دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غیرت کوي په اسلام دین باندې غیرت کوي او د مسلمان ټول ورته یو ښکاری اسلامي خاورې دا خپلول غواړي دوی د الله نظام په ځمکه کې نافذول غواړي دا کومې روحیه چې دوی تیار کړي دا روحیه موږ ترې وباسو ګیلانه فحشا غلطو کارونو دې شیانو کې اخته کوي نو دا وګوره قسمه قسم طریقې باندې ډرامې د موبایلونو دا دومره ارزانه اصل کمپیوټرونه ارزانه اصل تلویزیونونه دومره ارزانه اصل قسمه قسم ډرامې داسې تاسې تلویزیون چینلونه وګورئ په افغانستان کې نو سړی حیران شي په دې پاکستان کې وګورئ د څومره دوی د فساد ونه چینلونه د مسلمانانو د هغه کوي وخت په وخت باندې وقفه نشته در کې بس ډرامه فلم سندره یو داسې حکایتي انځورونه ورته کول پیش کول نو دا ټول د دې په خاطر باندې چې څنګه دوی خپل منهج دغه دا منهج تعقیب چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب کرام او پاک منهج هغه نه راوړي په دې باندې اوس ماشوم دا وړکینتوب نه دا ډرامې ګوري چا ځان هغه جوړ کړی وي بدماش جوړ کړی وي چا ځان نغل جوړ کړی وي ښځې سرتور سر ګرځېږي او چا پیکۍ دسې اړولې د ماشوم ټول ذهن بس همدغه کې کښېني ټول ماشوم وړکی تاسې به لیدلې وي دا کوم ماحولو کې چې دا خبرې ازادې وي نو دا هر یو چې دی که نه دا د کورو ماشومان هم ځانو باندې همغه نومونه اېښي دي هغه اداکار او هغه اکتران چې کوم په دې ډرامو دې فلمونو کې کار کوي همغه نومونه په ځانو باندې ای مسلمانان د هندوان نومونه په ځان باندې مسلمانان د امریکایي فلمونو په ځان باندې کوي د کمپنیو نومونه هغه کې د کمپنیو نومونه کمپنۍ اسلام مسلمانان ځان ته وایي خو د همغه د کافرو د اکتران نومونه په خپلو کمپنیو باندې ږدي هغه پروګرامونو نومونه په خپلو کمپنیو په خپلو شرکتونو باندې ږدي بله ماده دا د ماشومانو چې د دا د ماشومانو تربیت کې چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او صحابه کرام سیرت مکمل ورته بیان کړو بل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع هغه ورته کول ترغیب ورته ورکول چې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع د هغه تابعداري روان شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو فائدې ورته بیانول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو څومره فضیل دي هغه فضیل ورته مخته کول او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول ژوند د تابعداري شوق او جذبه ورسره ساتل د سنتو په خوند باندې سړی هلته پوهېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول ژوند د تعقیبېدو سوچ درسره وي دا فکر رسنه د سنتو په خوند باندې نه شي پېدلی نو ماشوم ته دا احساس ورته ورکول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول زندګۍ تابعداري به ته وکړي نو دې لپاره تګه جوړ کړي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ورته بیان شي ګوره دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده په دې طریقه باندې چې تعامل کوي دومره خیرونه کوي دومره رزلونه کوي دنیایي ګټې دادي اخروي ګټې دادي دا ورته بیانول او بل د بدعاتونه نفرت پیدا کړل چې ګوره د رسول په دین کې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم نیمګړي نه بریښي اخوا ورنشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري دومره در باندې لازم نه شي هرې مسلې کې د عالم نه پوښتنه کوه هر یو وړه مسلې کې غټه مسلې د عالم نه پوښتنه کوه چې ګوره ځان نوي کارونه درنه ونه شي صحابه کرام داسې عادت کړي وو صحابه کرام داسې عبدل ابن مغفل رضی الله عنه د دې ورارو داسې تیږې وارولې په دې تیږې ګوته باندې تیږې کېښوده شي بیې وارولې هغه ورته وویل مه کوه ته تیږې داسې مه واروه هغه فکر نه ووایي بندې کړلې تیږې نه وارولې چې کله یې تر فکر یې بل طرف ته لاړ بیا یې تیږې داسې وارولې هغه قسم ورته وکړو چې تا سره به زه ټول عمر نه غږېږم تا د زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت بیانوم او ته بیا هم داسې وایي عبدل ابن عمر رضی الله عنه ورته وویل چې دا ښځې دې ځي هغه ته جومات دې ځي نو یې د زوی راولېږي دې ښځو ته ورته وویل چې جومات ته مه ځئ وخت وایي فتنو زمانه ده په دې زمانه کې ته ما خوستا چې ما خوستا نم هغه ته روان یې عبدل ابن عمر رضی الله عنه ورته وویل وایي زه خو درته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیانوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به دا زنانه ورتللې هغه به ورتللې او تا دا زنانه منع کړي دي ولې دې منع کړي دي ما هو ډیر فتنې دي کنه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته باندې ته وایي چې فتنې دي قسم په الله چې د مرګ وخت پر تاسو سره خبرې ونه کوم د مرګ له وخت پر بیا ورسره خبرې ونه کړلې دومره د خپل ماشومان د خپل بچو د هغه تربیت ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیبي ام رومان رضی الله عنها تا په مانځه باندې ولاړ وه نو ورو د شستنې چې څنګه نه کنه قسمه قسم تکلیف یو حالت خو نه مل چې په یو تر باندې ودرېد چې یو تر باندې ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی دومره سخت دلته وچی چې داسې چې کونډې کړله هغه وایي امیر رومان رضی الله عنه فرمایي وایي زه نیسیم چې مونځ به مې پرېښی نه شي ممنډه کړې وایي ډېر درد نه دا وچې دا هغه ورته وویل ته چې خورېږې لکه یهودو نصاره چې خپل عبادت کې څنګه خورېږې جوخ ته ودرېږه د خپلو ماشومانو د بدعاتو نه هغه کول نفرت پیدا کول سنتو تابعداري سوچ ورسره پیدا کول او بل د رسمونو رواجونو بغض ورسره په زړه کې پیدا کړي. ګوره دا کوم رسمونه دي وجونه چې موږ ماحول کې دي، الله دې له رسول نه دي ښودلي. پلارونو نیا او نیکونو موږ داسې پرېښي دي، په نکاحونو کې بیل، په مړو کې بیل، کوزدو کې بیل، په حقیقه کې بیل، خپل منځ کې تعلقاتو ساتلو کې بیل، د خپل ولی پاللو کې بیل. دا څومره رواجونه دا ټول نه نفرت ورته پیدا کړي، بل د کافر سره مشابهت نه ورته نفرت پیدا کړي. چې بس موږ امام رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې موږ امام ده، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بغیر څوک چې دی الله دی رسول دښمني، هغه نه به داسې موږ نفرت کوو، داسې به نفرت یې کوو چې هغه څومره اقوال دي، هغه څومره اعمال دي، هغه څومره صفات دي، د ټول نه به موږ ځان را جدا کوو. چې موږ کې بالکل د کافر یو خوی، د کافر یو عادت، نه په لباس کې، نه په خبرو کې، نه په قواره کې، نه په ورځني ژوند کې، موږ پسې نه کې د کافر یوه طریقه هغه نه وي موجوده نه وي. نو داسې تربیت چې کله تا ماشوم ته ورته ورکړه که نه، او دا تا را لوی کړه، تا سره جومات کې را لوی شه، نو ډیر کم وخت کې دا کس دا بیا چې دی که نه، دا انشاءالله بیا ته په دې باندې قیادت کولی شي، د قیادت لپاره بیا ته وړ خلک ته هغه کړل ورسل، بیا یې تا دې ته ضرورت نه شي چې ته بیا کامرې ولګې، ته بیا کامرې ولګې. دا غربیان نه دي، غربیان اوس په دې هغه کې چې دا ټول نه دوی نه رسېدلې ملک نیویارک کې دي، امریکې، برطانیې، اوس دا ملکونو کې دوی په هر حتی دومره تعقیب کړي دي که نه، دا ټول خپل عوام چې خلکو ته په کورو کې کمرې لګولې دي، کورو کې کمرې لګولې چې دا سړی په دې کور کې چېږي تسې کار ونه شي چې هغه د موږ ملک امن ته ضرر ورسي، خلک خیانت ونه کړي، دروغ غلاګانې دا شیان ونه کړي. خو سره له دې نه هم په لکونو زنانه په امریکې کې لکه په خپله باندې یو ویبسایټ لري په انټرنیټ کې د اعلانونه خوري چې په لکونو زنانه تښتول کېدلی شي په امریکا کې، په میلیونونو غلاګانې کېدلی شي، په میلیونو غلاګانې دا په میاشتې کې، په کلونو کې کېدلی شي. نو سره له دومره کمرونه نو چې دغسې تا داسې کسان تا تربیت کړل، داسې کسان، نو بیا ته دا ملک واګې ورته وروسپاره، بیا دا ټوله دنیا سره زر سپین زر کوکې ورته واچوه، دا بیا دته داسې خاورې دا ورته یو شی ښکارېږي. نو دا بیا امت تربیه کولی شي، دا بیا نور خلک تربیه کولی شي، دی په پاک تر فطرت باندې تر لوی کې چې کوم فطرت باندې الله جل شنه پیدا کړی وو. بل دوستانو موږ ماحول کې چې موږ د کوم معاشره کې موږ اوسېږو، دا زنانه دي، زنانه سره موږ مخه ده، زنانه هم دا دي موږ د امت نیمه برخه تشکیل کړې ده، نیم امت نارینه دي او نیم امت څه دي؟ زنانه. دغه نیم امت چې جوړو نو دا نور نیم امت ته به هم فایده رسېږي که به نه رسېږي. که نیم امت نه جوړو نو ته ګوره، نیم امت نه جوړ سه، نور امت هم ځان سره نه جوړه کوي. نو د زنانو تربیت ډېر مهم ده، ډېر مهم، نهایت مهم ده. اوس دوستان دا څه له وجې نه مهم دی؟ قرآن کریم کې الله جل شنه یوازې نه وي چې ګوره جهنم د نارینه لپاره وي، ګناه د نارینه لپاره وي. قرآن کریم کې الله جل شنه د منافقانو وایي چې دا ښځې منافقې کېدلی شي، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. منافقان شنو منافقان خسي باش دوی دي باز نور ندي الا تعلقات دوی څنګه دي مؤمنان تعلقات په خپل منځ کې جدا تعلقات دي نو دا شي دي منافقان خپل منځ کې خپل تعلق دي. مسلمان نشي کېدلی چې دي منافق او دي کافر دوست دي، ځکه دوی په خپل منځ کې سره بعض او من بعض دي، یعنی دوی خپل رشتې، خپل اړیکې، خپل ټول تعلقات، خپل ټول محبتونه، خپل ټول ولایت موالات، دا ټول دوی په خپل غرضونو په خپلو بنیادونو باندې دي، یو بل نه دي سره. منافقان څه دي؟ منافقان ښځې. نو مؤمنان ته وایي چې ګوره، تا تاسې دوستان مه ګڼئ، دوی سره دوستانۍ ته مه ترېنئ، ځکه دوی ټول یو بل نه، بعضې دوی د بعض نور نه دي، یعنی تاسې نه دي، نه تاسې دوی نه، دوی خپل منځو کې سره بعض دي، نو تاسې دوی نه وتلي، دوی نه تاسې دي، د ولایت او دوستانۍ تعامل لرې ترې څو توبه کې الله جل شنو منافقانو سره تعامل موږ ته سمه طریقه ښودلې، خو الله دې موږ د الله په کتاب باندې پوه کړي. نو دوی چې کوي بعض من بعض، منافقان سړي، منافقانې ښځې، نو بعضې یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف، دوی چې دی که نه په نارواو کارونو باندې امر کوي، وو نیکو کارونه چې کوي منع کوي، یقبضون ایدیهم لاسونه یې بند ساتلي، الله پلار کې خرچ نه کوي. نسوا الله فنسیهم، الله یې ویر کړی ده، الله دوی ویر کړل، الله په دې خپلې ګمراهۍ کې ور پرېښودلې. نو دغه ځانه ته سوچ وکړه، دا ډېرو جو کې به ته ګورې، ډېرو جو کې به ته ګورې چې څنګه نارینې ښځې هماغه شي، بعض جو کې ډېر داسې نارینې جوړې ښځې هماغه شي نه جوړي. یا الله ته دا مجاهدین تباه کړي، یالله د مجاهدین غرکی یالله مجاهدین باندې شوی کی یالله د پاکستان مزدوران باندې شوی کی موږ خپل باندې ډیرو جوړ کی خلکو نو ولیدل چې کبزور باندې کې چې خاصه د خبرې کوله وزدا ته خځې ګور د خځې منافقانی کی نشې ته تربیتونه کی ته هو نه ساتي د خځې جاسوسي وي د خځې جاسوسي جوړیږي دا یو غټ فساد ته په هغه کې معاشره کې پیدا کی چې دا جوړی نه وي او که هیڅ فساد ته پیدا نه کی هیڅ فساد ته پیدا نه کی خدای خپل خاوند خطر جهاد نشي کولای دا خپل خاون خطره علم نشي کولای دا خپل خاون خطره مجاهدین سره کومه کوي احسان نشي کولای دا خپل خاون په هغه باندې پره هټنده باندې ملمن نشي راوصل کوي او اولاد تر خرابې اولاد دا خو دی اولاد په مدرسه ده کنه او ته چې کنه دی ته چې مدرسه ته شګانو مدرسه ته خپل زوی ورلېږي نیو لېږي کنه نو دا چې دا سی ورانه خزې ته دی ورواچو زوی منافق خزې ته دی ورواچو زوی ورواچو نو بچی تی بیا چې تو ورته امید ساتو نو بچی چې درته جوړ کوم دا هده شی فاصله کارخانه ده شی کارخانه چې دا زیره کنه دروال مال بیا راباسي دروال مال بیا درته راباسي نو د شی چې ورانه ځان نو دومره ورانه بیا وکی نه دی لوجن دوستان چې ځانو تربیت ته موږ ډیر ضرورت لرو نو دا کوم ایمان سیب چې دی اخته حواله سوی دا اول تر اوله ده چې دی ځانو لپاره یو ځان ته مدرسه جوړیږي د جمعه سره څنګه کې چې دا ځان راشي په دغه د جمعه ماوز در نږدې وسیږي څنګه چې جمعه کې چې موږ چې دویم اماغه کې جمع کړي د شي د امن ولا جاي وي د شي د فتنو نه ډیر خوفي جاي دا ورته جوړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې ځان او چیرته مونږ نه کول دا کوم چې مسجد نبوي سره نږدې وي مسجد نبوي کې کولې کنه مسجد نبوي ته مسجد نبوي کې به کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل ستاسو وګوره لا وخت پورې نه کېږي تر څو پرشي د سانه وتلی نه وي لا وخت پورې بنا سي تر څو پرې ځان دې دا حکم کړی وو حدیث کې راځي چې تر څو پورې ناري نه وسره نه چې کله وخت پورې پتا سر نه چګوي نو دا څو چې صحابه کرام ورسره موجود وي او اختر منځو ته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راوتلی اختر منځو ته حتی یو حدیث کې راځي بخاری کې د حدیث چې د سورۃ کسوف منځ کې رسول الله مستر ګتندر نیولې په دې کې ځانه راغلی وي جمع منځ باندې ولاړ نو جمعات سره څنګه یو اورده جوړ کول یو مدرسه ورته جوړه کوم چې یو د پنځو وخت منځ ته راځي پنځو وخت منځ ته راځي نو دا خبرې ګوره کسړې چې ردانه ممکن دي دا د شته خبرې کې چې ردانه ممکن دي موږ د همت دا خبره خلک کړي دا موږ غټه کړي دا ځکه موږ همتونه وړي دا خبره ته غټه کړي کني دا خبرې دي موږ دا د شي خبرې دي چې دیو کې دیو خبرو ته بيخي سړی بیا څوش ترغیب ته ضرورت نه ایتابې یعنی موږ د شي تربیت ته خېزې دي موږ ذمہ داری ده دا څوک خطر به کوي نو دا یعنی مشکل خبرې نه دي ځان ته مشکل ول نه دي په کار ده موږ د شي ذمہ داری ده نو ځان له پاره یو مدرسه جوړ کړي تر راځي منځونه مونږ کې کوي منځونه نو ورسته دا چې کوم تربیت ته دی لکه ورسره راځي دی غټان خلکو لپاره به څنګه تربیت ورکړي ماشومان لپاره نو دا غټان خلکو لپاره چې کوم تربیت تور دور کې دا تربیت خبرې به ټول د زانه اوري د لاسپیکر وسیل وس ډیر دی نو دا یو لار د لاسپیکر و دوی ته مورتي ریوي د فتنو نه امن یعنی مطلب دا زانه راځي ډیر امن کې راځي اوس بازي خوشک تقوا والا خلک دسی وي چې د جمعه ته څنګه زانه راځي دومره غیرتی سړی هم جمعه ته څنګه را پریږدم خدی په امن کې ځای ورته جوړ کړی دا خدی امن والا لار ده بیا هم ته نه را پریږدي دا شپخانی ته ولې ولې ودون ته ولې پریږدي دا خپل قربانو کوي ولې ولې پریږدي پریږدي کې نه پریږدي تا نه اجازه نه غواړي دا تا نه اجازه نه غواړي هر وخت چې ته وای چې رسې دې ما بي اجازه د شي نه شي کولای د شي نه شي کولای ډیر وخت ته بي اجازه رواني نه غیر درته شرم نه کوي خدا چې دین د دین کې ته حق کوي شنو کوي نو مدرسه به ورته جوړ کړی په دې مدرسه کې یو دا چې دوی د هغه سره د سړیو ته چې کوم درسونه کېدل شي د ټولو درسونه کې به هغه کېدل شي شریک کېدل شي نو دا خو دوی د سړیو سره شریک تربیت څه چې هغه درسونه به دوی مور چې کوم سړیو د ماشومان ته لوستل کېدل شي که وخت ورسره څومره وخت دا به راځي دلته به یو مدرسه وي بس دلته به ناست وي که مثال د ماشومانو تربیت کې دي کېناستله دي نارینه وو لپاره چې کوم بیانونه کوم درسونه کېدل هو کېدای کېناستله نو کېناستله شي که نور پنځه وخت مونږ خو کولی شي نو دا خو د نارینه سره شریک درسونه دي بل د نارینه نه خاص درسونه د ځانو لپاره په هفته کې به دی ولګ یو ورځ مقرره لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځانو لپاره یو ورځ مقرره کړی وو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د صحابه کرامو لپاره یو ورځ مقرره کړی په هفته کې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د ځانو ته به حق به نه ورته کوي به ځانو ته نډي نرمې نو ځانو ته دا ورځ هیڅ کوم ورته خاصه کړله په دې کې یو خاص درسونه ورته ځکه عام درسونه خو ته هغه وکړل کنه عام درسونه خو د نارینه او سره په شي کې سوله خو د هفتې کې چې دې ورځ ورته ټاکي په دې کې بعضې خاص مسایل دي چې دوی ته بیانوي. یو دا چې بعضې خاص احکام دي چې ښه نارینه دوی کې جدا دي، نو هغه احکام باندې د زنانه بوسي ډېرې زنانه دي خپل احکام د روزې څومره مطالق احکام دي، پورې د لمانځه پورې دوی څومره مطالق احکام دي، حیض پورې، استحاضې پورې، دا داسې مشکل احکام دي چې ډېرې زنانه په دې باندې نه پوهېږي. حتی علما هم دي بعضې د زنانو مسایلو ته دا داسې یخه مسایل ګڼلي دي، غیر ضروري مسایل ګڼلي چې څه دا خاصې د موږ ځوان پورې مطالق خبرې نه دي، ورته سوچې نه دي. نو هغه خاص احکام چې زنانو پورې مطالق دي نو هغه ورته بیان شي. نو دا عام که د دوی پورې مطالق احکام وي که دوی نه بغیر هم احکام وي، یعنی داسې نه شي ټول دین کې ټول احکام دوی خاص احکام د نارینو جدا دي، یعنی بعضې خاص احکام داسې دي چې هغه زنانو نارینو کې جدا دي، نو ټول احکام کې نارینو سره شریک دي، نو د احکامو لپاره دوی درس طریقه برابره شي. بل دوی ته حقوق بیان شي، دوی پورې ډېر حقوق متعلق دي، مطلب د خپل بچیانو، خپل خاوند، د خپل مور او پلار، د خپلو ګاونډیانو، د خپلو متعلقینو، د کور کې چې ورسره څوک اوسیږي ډېرو خلکو، نو دا حقوق دوی ته متوجه دي. نو دا حقوق ورته بیان شي چې ګوره تاسې داسې میړه دوران دومره حقوق لري، اولاد در باندې دومره حقوق لري، ګاونډیان در باندې دومره حقوق لري، خپل مور او پلار له خوښې خو سره در باندې حقوق لري، احسانن ورسره ډېر کارونه کولی شي، یا خو سره ته احسان وکړی شي. نو یا مثال بنه نظر سره د بنې کوم حقوق دي، هسې ګاونډیان دي، ګاونډیان سره څنګه سلوک کوې، مېلمانه راځي دې ورسره به ته څنګه سلوک کوې، نو دا حقوق ورته بیان کړی شي. بل د اولاد تربیت ترغیب ورته ورکړی شي، یعنې دې اهمیت ورته بیان شي چې یاره دا اولاد تربیت دا څومره مهم شی ده، او دې لپاره تاسې څومره یو مهم رول لري په دې اولاد په تربیت کې. اولنۍ مدرسې تاسې داسې جوړوئ همسې ورانوئ همسې، نو دا ترغیب ورته بیان شي. بیا د اولاد تربیت طریقه ورته وښودل شي چې کومه طریقه باندې تاسې خپل اولاد تربیت به کوئ. بل دې سره سره بل داسې دې فکر باندې داسې خواري وشي چې دا د خپل خاوند سره یوه مساعده جوړه شي، خپل خاوند سره دا کومکي جوړ شي، جهاد په کارونو کې، د علم، تعلیم او تعلم په کارونو کې. ډېر داسې کسان دي چې هغوی جهاد ته زړه کېږي، جهاد کول غواړي خو ښځې نه پرېږدي، ښځه ورته وایي که ما وایي ما یور طلاق بیا جهاد کو، ما چا ته پرېږدي، زه پلار کور کړم، مې ولیږه زه به کرار پلار کور کړه به ناست یم، زه تا کور کې زو نه سم تېرولی. نو بیا که د علم کې کار شی کې نو داسې خبرې خپلو خاوندانو ته کوي، دا خپل خاوند یې ډېر غټ احساس، غټ ایمان والا انسان، په دې خپلې ښځې له وجې نه بس دغسې هغه ته رسېدلې، حالات ته رسېدلې، نو دې له وجې نه ته به رالګېږي، ته به چې ده که نه داسې جوړې دا زنانه، داسې فکر به داسې ورته جوړې چې دا خاوند سره څنګ په څنګ دې ته تیار یې چې یاره ته چې ځې زه به در سره یم، یا تا دې الله دین کار کوي، ما ته یې روپۍ مه راوړه، ما له سره چې ده که نه د ما ضرورتونو ته خیال مه ساته. عبدالبن مسعود رضی الله عنه زنانه وه، هغه به رالګېدل، عبدالبن مسعود رضی الله عنه ته ویلې وایي ته خپل علم یادوه، نور زه به ګنډل کومه، زه به خپل کار کوم، او دا به زه خرڅومه، په دې باندې به زه کور زندګي چلوم، ته خپل علم او دین ته ځان فارغه کړه. بله ورځ هغه کور زندګي ټوله په همدې باندې چلوله. نو بله ورځ راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، دومره دومره دي عقل والا خلکو، هغه راغله زنانه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه کور د لاس ګنډل منډل کومه، او په دې باندې عبدالبن مسعود رضی الله عنه کور چاره چلیږي، عبدالبن مسعود رضی الله عنه کور په دې باندې چاره چلیږي، زه خو نور خیراتونه نشم کولی، دا نور خیراتونه د هجر غمان لکه چې پاتې سه، نو په کار خدا شي عبدالبن مسعود رضی الله عنه کور کار چلولی، ما به دا ټول خیراتول، دا ټول کارونه پیسې به مې ګټلې، خیراتول به مې، زه خو ټول په دې خپل کور کې لګیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته وایي الله دوه اجر درکوي، یو دې دا چې ته صدقه کوې، بل دا چې خپلو خپلوانو باندې تکې، خپل کور باندې تکې. نو ګوره چې تربیت یې سوی وو چې خپل خاوند ویلی چې ته خپل دین کار کوه، زه به درته ګټه کوم، زه یې په ګنډل لاس ګنډلو باندې درته ګټم وتې مسله. تاسې دوستانه دا ګوره چې زنانه اوسي تربیت سوی که نه، زنانه اوسي تربیت، قسم په الله خپل خپلې غاړې شیان به درته خرڅوي، خپلې چارکول به درته هغه کې خرڅوي، خو تا به هغه کې. زه یو وخت کې طالبۍ ته تللمه که نه، یو وخت کې طالبۍ په دوران کې، نو ما ته د خپل کور د خپل کور ماشومانو د خپل چارګولې راکړې، ما سره پیسې نه وې چې زه اخته تللی وي مدرسې ته تللی وي، خو اساسې الله جل جنو امتحان و. نو د خپل مونږ داسې دومره ښه تکلفات هم نه کوو چې دا شی ورته واخله، دا شی ورته واخله، خو بس دا یو د سرو زرو هو چارګولو، دا یې راته راکړو، دا مې خرڅ کړو. نو ګوره دومره یې چې دې په فکر باندې لږ هم خواري وشي، نو څومره هغه ته جوړه شي، دا د خپله زنانه، د خپل زندګي، دا هر څه بیا دا تا نه قرباني، هغه وایي چې یاره ته دین کار کوو، زه به در سره کومکېیم، نو که تو غواړی چې یاره دماغ زنانه دې صحیح جوړه شي دغسې ماحول ورته جوړ کړه. دوستانو دا د زنانو بل د نارینه و باره کې د غټانو باره کې مونږ څنګه تربیت بیا دوکړو په خپلو جوماتونو کې نو هغه به انشاءالله روان درس. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين.